السلام لا علم قام حاجة عن نقد الكعبة ده قامت ده فنقد القامت يجي أغلل نقد الجروسين يتنجي فلا تنطرن بها الشك ما توفدين دي قامت كي شك تصدر وقتيا مانا وإنه دا قرآن المجيد وفي أغنبر عليه السلام لا علم اللي صعب قام قادة نقد القامت دي نبي عليه السلام ويزوه قامت ده ترفي تنشي ده زمان وقت القامت دي وده نمبع خبر أخذ ذكر عدد بإنسان السلام بيان سرود المسلمين مرة تراجيه فقاجانان خبر دي دي خبر دي وتبعون حتى سعدداري قرار زمان فتوهيد دي زال الله تعالى يوم منه إزاي دي كلي برواد ساته ساسم الله يوم منه كفار ما توقنا دا خبر منه دا أغب آية دا خدا أجعل الآلهة إله واحدة زمان دمر خدا وانجي زبيات مشكر قولي دي يوم سبيل دي هذا صراط المستقيم لا لازم غدا ولا يصدنكم وان ليك اصلرا الشيطان شيطان عن دين الله الذي امر به ده غدين نشزتا حكم كم قال سرا نبي رسول الله دا شيطان کا سر دي دين وان لي شيطان کوشش ته دي خبر کي چې مسلمانان دي دين نه اړي تھا اوس کو سبا خدای دې رحمت دي اوس کو صرف اور صرف الله کو فضل بس کی دي انسان خپل حالات ساری انه بتاكي سردا شيطان لكم استاسر كارا عدو مبين دشمن كارا دي الله وكارا دشمن دي تاسو دا عام دشمن ما جان بچ کوئے تو تاكي گردوئے کرنے اتنا گردوئے او دا شيطان دشمن دي دنا دا بچاس انتظام شکنو تي دي دشمن سر مندو وي گرد ولما جا عيسى قال چراو دي عيسى علی السلام بالبينات موجزات عائی چکل موجزات رال قال وي قد جيتكم بتاكي سرر اولی دماغ تاسار بالحكمة شريعت بالحكمة نبوت بالحكمة دي كتاب حكمت و مانا دي شريط سرده ما تاتل قانون و شريط راده حكمت و مانا دي نبوت سرده اللہ مالا پیغمبری راده حكمت و مانا دي انجیل و دي کتاب سرده کتاب ندل راده دان راده بستیار شر ولعبین لکم او بسر پارا ولعبین لکم او تبید پارا چوزا حدکم تاشتا داغ اللذی باز دہا غاستا متختلفون کی کتاب اختلاف کوئی تاہی کی یہودیان اغا اختل دین گذر کرو کہ تورات اصل حالت نو پاتی شوئے تو دوی پر کے اختلافات کل نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خیلن دو تورات ہو ورازہ لکھا تا سزا اصل مسئلہ دیا نوما چرا تا سکن اختلافات کری دی جاتری دو اغب مورتا بیانو لکو یہودیان کلا منبا آخد عیسیٰ علیہ السلام دشمنان داغر وجل دو پارا بے آر وقت منسی بھی جو رو فَتَّقُ اللَّهَ وَرِجَدَ اللَّهَ تَعْلَى نَا وَحْتِهُ او تابداری زمان کا اداد اعلان قوشد اللہ نوی رجو راش اللہ منہ باچکم دین میں اولدے کم نظریہ میں اولدہ بس پدیبہ نکاس عمل ہوتا ان اللہ هو ربی فتاکی سر اللہ هو ربی ہم دا اللہ رب زمان و ربکم او رب ستاسو دے دکورا بیسم و خبر دے اس کی جمیلی فصل دے حصر دے دا اللہ رب زمان دے و رب ستاسو دے بل رب رشتہ دینا فعبدوه تاسوزنا بندگی کوئی ولا تعبدوه تاسوزنا بندگی نکوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلن بے خبر کردہ انی عبد اللہ بن بے خبر سورہ مریم کے بہن شردہ چکل آغی کے نتفوزی کو امون والا تفوزی کے تاسی دی فاشارت انہی حبید سر خبری کوئی نا غیوی سنگا من معصوم سر خبری کی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن بے خبر چکے انی عبد اللہ صدا اللہ بندے او دا اللہ بندگانو تاسو ما تا خدای اونو آئے گاڑن بے خبر دا دلتا موی فابدو تاسو بندگی دا دغا اللہ سویدتم اللہ چزا بندگی کن حازا سراتم مستقین دا سمالار دا سمالار در تخیم تا دی سمالار دا دی فاختلف الاحزابو من بینی اختلافو کو دغا عیسیانو دغا دلو کم یسکل کی دری دلشی دی سالی صلاة اسلام پبارکی نستوری او داوی چدا سوک دے دا اللہ تعالی زیر اغیی دا اللہ زیر یو بنا دن دا ملکانیہ اغیی چدا اللہ تعالی دے او یو نوم دن دا یاکوبیا اغیی دا درین دریو خدایانو دے یاکوبیو دلوی چدا درین دریو خدایانو دے ملکانیہ اوی چدا خدای دے او اغرم بیدن نستوریو سوی دا خدای زیر تو چاہ یو نسبت کے چاہ پر نسبت کو حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام بار بار دیتا داری شفام کو اگر ادا خبرے نہ کر فَوَيْلُ لِلَّذِينَ پَسْ حَلَاكَتْ دِلَ پَارْ دَا دَسَانُ ظَلَمُ شِظُلِمِ کرے گئے اگر حلاکت تا بھائی بسرا من ازادی ہے من ازادی ہے من ازادی رضی کرنا کے دا قیامت تا رضی جکم ازادی نبی بس دیتا پارتا بھائی دیتا بطول ازادی جکا مشرکان کی جنا اور مشرکان الازاد دے هل ينظرون ادا خلق انتظار نکئی الا ساعتا مگر قیامت پیغمبرہ تا خودے نصیحتوں نے بیتا اکلے خودے سمیج نے انتظار دا قیامت کئی دا دو خلق انتظار دا قیامت کئی دا غصی دسری زامن کی جنا انتا تیا ہم جراشی دا قیامت دویتا بغتاتا ناسا پا اور عزیبا ناسا پا زکا حدیث ہوگی یا تن دا اکا لشی لابا لشی لینی قیامت کشی تا خدای دې وړي ځای ته رسول دې قیامت کشي دکاندارانو به خپل فرکړي دا به غونډه کړي دې قیامت کشي یو سودا به وطن کړي دا چې امه بیا به اخستی تي سي به باندې ور کړي قیامت کشي دا څنګه به روته ما تکړي نه لای کوم چې دې خپل ته به راځي دې قیامت کشي دا به ځکه راځي دا به ځکه نه چې مکه نه اعلان دې په ځان کې باندې ځل ولا شي هغه نه خرجو نو فرض دا دې کتاب وګرنه دا پر راځي کدي به تیارې په کار دې قیامت دا ما کا پر راځي ګره مکه نه وهم لا يشعرون او دینه کوي دې دې چې یانه ها تراته دې قیامت د خبر به نشي دا الله تعالی سره چې په دې لازم کوي چې کدي دې نه ګټه راځي قیامت هم لږه نو سجل دی ال اخلا یوم ازین دوستان په دغه ورځ باندې حکم دوستان چې هغه دوستي یو بل سره په کفر باندې کړی دا دوستي یو بل سره په غلاګان کړی دا په شراب وي کړی دا په جوارو باندې کړی دا یارانې دې د پاره کې یا قاتلان دي اوس خدای دې دې کنا ځان له تاسو ته دې جوړ کړي دا سره منډې تړلې وي خبرې دا کومې دې دي نو دغه دې یوم ازین په دغه ورځ باندې دا هم باندې دې نه له باندې د باندې سره اډو دشمنان دی یګه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه روایت تاسو ما بیان کړ و الا المتقين مگر کم کسان چې غي موحدين دي متقي په معنا د موحد سره دي ان متحابين في الله چې او بل سره مینه کوي د الله د پاره په قطعات او تابع دار دی الله تعالی کی مینه د الله د پاره کوي دغه د خان لذیذ یا خوشاله دي د خفنی خو چې کوم سړی د دنیا په لول باندې محبت او مینه کړی دا دغه په سر ته کوي په سر ته کول به کار نه کوي الله ولما غریب ابن مریم یعنی هغه سال کوم چې بیان کړی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ زید مریم دے پبارکی مثلا یو ناشنا مضمون یو مضمون بیان تو میں اضافہ زیادہ چکلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پبارکی بیان بکو اضافہ مکانا سفا قمستا من ہو لگی بیان نا یسید دون خوشحالی دل اخشور بیتو لکتا استماد عبداللہ بن زبارا ہو آقیہ بیان تو وقالوا ذي بوي آلهتنا آيا خدايان زمن خير غردي أم هو يا عيسى عليه السلام آخ غردي كي أخور تجين زمن داد الله ما ضربوه لقا نهيك دين بياني دعوا كهتا تا إلا جزلا مگر دفار دجا دي جزري زد دفار دا بيان تي بل هم قوم قسمون بل كتاب هم جزر نار دي إن هو أنه عيسى عليه السلام إلا عبد مگر بندا أنعنا عليه تين عام كده من كاغداني كنه زيار سرا وجعلنا وجرزوله من دي مثلا لبني إسرائيل وعندنا منا دفار دبني إسرائيل چپې جنگلې وځه الله قدرتونه چې الله دې خلارون پیدا کول کوي ولاو نشا او فقه زمون لجعنا منكم مقامات پیدا کړو دوما په بدل ستاسو کې ملائکتن ملائکې پیدا کړې په دې زمکه کې خپل غنا باد هون کې دې زمکه ستاسو د خلیفې ځانو وانه او په تاکي سره راتل د حضرت عیسی علی السلام د علم مقامات علامات الساعه د قیامت ندي چې نهایت قیامت کو بیان شي فلا تنکرن نبیہا بلکل تاسو شک مکرو تبی قیامت کی تن ترون سی غد جمدہ او میر پتی علال خل شور وطبیعونو تاسو تابداریو کئی دما پتی توحید حاضا صراط مستقین دالار نیغدا ولا یسد دنکم وان لئی تاسو لرا الشیطان شیطان دین دا اللہ تعالی نا آغ دین کی ذات تاسو زکم دین خین دین وان لئی نبیر اسلام انہو بتائی سردہ شیطان لکم ستاسر پار عدو مبین دشمن اختار دے ولما جار کل چرول دے عیسیٰ علیہ السلام دے بینات موجزات قال اوی بے قد دے تو کم بتائی سرول دے ما تاستا بن حکمت شریعت یا انجیل او دفو خبری ولی ابین لکم چوزا حت کم تاستا بابا نبی باج حق احکام تختلفون کی کتاس اختلاف کوئے تاغیر دے فتق اللہ ویدید اللہ تعالیٰ نا ویدیعون تابداری کماؤتا ہے ان الله تعالی سر الله و رب دی دارت جما و رب کوم و رب تاسو دی فعبدو هند دی الله بندگی کوه ها ذا صراط مستقیم دا لار نه غلط فخر فلا عذاب و اختلاف کو دغه دل دی سایه نو دی این په میس بل کې عیسی علی السلام بارکی چاوی خدای دی چاوی خدای زو دی چاوی دریم بده خدایانو دی فوای د الذین پس حلاکت د پار دا کسانو ظلمو چې ظلم کړی دی جو او دغه من عذاب یوم علی دا عذاب دروي درنا کې حال یان غرونا دا خلق انتظار نه کوي انده ساعت نظر د قیامت انتا ته هم شراش دي د وقت الناس او هم لا يفرون او دای بن کوي کی پرات له دې قیامت ان اخلا دوستان د کفر او ما گناهون والا دوستان یو مې جن کده غرض بعض هم بعض د دې له بعض د بعض را پاره به ادو د سنان دي هند المتقين مگر هغه کسان چې ریتل کی دا الله نه مين کوي دا الله درجه دا پاره وانتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون آخرين قول سورة الزخرف ذات وتلك الله تبارك وتعالى دو دلو بیان کئی یو دلہ مومنان دی چا عمال صالحی کنی دا قیامت پرز باندی با دوی سر دیر محربانی دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نوشی او دوی با دیر اعزازات دی آواز او قلب ادا سے مرحل راشی چې د مؤمنانو سره به الله تبارک وتعالى دومره لطف او مهرباني او دومره رحمت به الله تبارک وتعالى عام شي چې د شیطان امید به هم پیدا شي چې زبا د دوزخ نه بچ د کافرانو به هم تم پیدا شي چې موږ به د دې دوزخ نه وځو. لیکن معلومه ده چې دا رحم الله تعالی د مؤمنانو سره کوي، دا مهرباني ده الله تعالی د مؤمنانو سره دا آواز بچیږي، دا الله تبارک وتعالى د طرف نه به آواز کیږي یا زما بندگانو ہے سیرا غم کا طرف بنا لیں چکا لگا اعلان شو دا ټول مخلوق دا اللہ تعالی بندگان دی برابر دا چاگر تابدار دا اللہ تعالی دی او کنا نا فرمان دی کاغا مومنان دی او کاغا کافران دی او دیکو بندگان دا اللہ تعالی نپدی وقتی دا کافرانو بہم تمشی پیدا او آغی بہم دیر مطمئن دی چه مونگ بانده هم نن سیر نشتا او نپا مونگ بانده سقا نشتا. ولی مخی آیات که خواما مسئله ده شیز ما بندگانو تاسو بانده ده هست سیر نوی سقا دی نوی او عام نف مستعمل ده لاغی با هم خوشحال شی چیزا مونگ نهم غم لرش یر لرش علیکن اللہ تعالی و اینا مراد زما ده بندگانو نسوز دی حق کسان چه اغیق ایمان روڑه پا دنیا چه عمال صالحه شده ورپسی آیت که بیادا بیان کیگی چه عام بندگان دا اللہ ندی مراد آغا بندگان دا اللہ تعالی مراد دی چه اغیق پلا زندگی صحیح تیر کری دی ایمان روڑه او دی ایمان دلان دی اغیق پل جن تیر کرده دی اغیق دا اللہ تعالی سا عزت نور کئی اغیق تو میلان کیگی او چه کمی دا اغیق پا دنیا چه مرگری دی بیانی خغی بوم اللہ تعالی دوی یعنی دوی والتا عمر گریش لکہ سنگ چی دنیا چی دوی رفاقتو دچا پا نکاح کی کمی زنانا وفات وی لدہ قیامت پر از باندی آغی تم اعلان کی گی چی جنت تا زی قصوب زی یوان دی خاندان نا بلکہ اعلان با اللہ کی چتاس و استاس و دیدیان الارک تاس تا مسلم علوم دا سوزر دا روایت بیان شرک یو سڑی دیر آمال کری دی چاگا سبب دلی درجی گر دی او ددہ اہل و عیال اور کور والو آمال کری دی مستحق دی جنت دی خو آغی درجہ لان دی دا اس مسئلہ دادا چکم یو تا اللہ تعالیٰ لیو درجہ اور کری دا خو بخود اچت مقام کی او چاہتا چی جنت کی داخلہ میں لاؤ دا خو درجہ دا آغی ورد آنو دا بلان دی مقام کی اس پس کی گی دگا انسان بوئی چا اللہ تعالیٰ زما کا کور والا سوشو او زماغ بچی سوشو او زماغ مور و پلار او زماغ رشتہ داران سوشو اللہ تعالیٰ بہرتا ہوئی ملائکی یعنی چی بیغم ہو سا جنت کی بھی کم زیدی ایو خلان دی مرتبہ دا اب ایشوری دا مرتبہ دا دا غی اعمال دا سو اللہ تعالیٰ ما چی دا کم اعمال اس طرح کڑی دا یواز زان دا خمینا دا کڑی دا ما دا غی دا پارم کڑی دا ندا سی بنا کی دی چی دا درجا اللہ تعالیٰ را کزا کی چی زان کا دیور پسیخ کتا بوز ہے ندا اللہ تعالیٰ فضل بھی سے ورطا پا ملیکو تا اعلانو کی چلا ورپا سیراولی دا دیچی سو گواری اللہ تعالیٰ دلتا کی دقا مومنانو بندگانو تا اعلان کی چی تاسم جنت تلال شای او سر دخپلو زیدیانو نا جنت تلال شای را زیدیانی بور سر آل دی دا غم با اللہ تعالیٰ دا دین پریدی جزا کم زیم و بیدی کم زیدہ خدا پا شد دی جاگا مومنی وی آمالی کری وی مستحق دی جنت وی جا چکل دی جنت تلال شی سو سو زر دا مسئلہ تفصیلا بیان شوا چی دا جنتیان بسول مرد اللہ تعالیٰ ملمانی دانا دے چی اور از ملما بل از ملما پدرے مرز بانے ڈانگ نا دیوان کر ملمس جا او دیو بادشاہ جن بتی رئی تاستا مخ کے بیان شوئے دے چی او جنت دا سے دے چی داغے ہر سد سونے و دسرو ضروری بل جنت دا سے دے چی داغا ہر سد سپینو ضروری یا سیبا چی تالکم سیزن دا خوراک دا پار روڑ دے شی یا دا سکن دا پار روڑ دے شی ندا پا پا کم لوخو کی داغی صفت اللہ تعالیٰ بیانی چی دا پا سمرا خیستا لوخی بھی او پا سمرا خیستا لا سنو بطال رازی و سبا دا خوری او یوازی دا صرف ندا چی پا سبان دے ہم دے انسان سترگی خوگی گی او دے انسان سترگی پا خوشا لی گی هغه څنګه به الله تعالی دی جنتی له ورکوي د جنتی به سرمان الله نه پریدي. یو صحابي د حضور صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې حضرت زما خو د اوس د سورلای سره ډیره مینه ده، چا به زما د اس په سورلای سره مینه ده. حضور صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې الله تعالی به دله داسې اوښ درکړي چې داسې به د هغې وزري وي د سونې اوښ به وي، داسې به در لاس درکړي هغه به بره خوشان مشان او داسې ځونه نه کوي، او بس چې لتای پرې وروالی چې کم ځای ته ځینو اپله به دې ورسوي. راکټ والا خو ځان نه انتظام کوي چې مونږه دومره مزل کو خو یاد ساتی دغه به جیب شوي، دا ټول څیزونه به دې کې وي. الله تعالی وي دا جنت تاسو له ما په سبا نه درکړه. واضح خبره ده چې د هر یو انسان په جنت کې یو مقام شته، دوزخ کې هم شته. هر یو انسان چې الله تعالی پیدا کړی دی، ورې کله چې دا مرګ راشي په داسې موقع باندې یا د برزخ زندګۍ کې چې کوم یو سړی جنتی وي هغه ته هغه مقام وښودل شي چې کوم مقام د ده په دوزخ کې و، چې دې ته وګوره دا ستا مقام و که چېرته تا ایمان نه وې راوړی، تا مال صالحه نه وې کړی، دغه لمبو ته وګوره، دې مارانو ته وګوره، دې خطرناکو څیزونو ته وګوره، خو دا الله تعالی تاله درنه کړه، د دې په ځای درته دا مقام درکړه، دې ته لږ وګوره. جنت کې چې کوم مقام وویني مؤمن به ډېر زیات خوشحاله کېږي، او واقعي دا د خوشحالۍ موقع ده. لیکن کافر ته به الله تعالی ول جنت و کوي جوړېږه دې لږ خوب بس کېږي، دغه ته نور ارمانونه سوا شي چې ګوره که تا ایمان اعمال صالحه دې کړی وې دا به ستا مقام و، خو تا داسې زندګي تېره کړل دې دوزخ ته وګوره. آب ورته وښي هغه ګرم هغه څیزونه. نو غرض دا دی چې د هر یو دا دوه مقامه شته. مؤمن الله تبارک وتعالی جنت کې ولا هغه ټولې حصې ورکړي چې کوم د کفار هم وي، او دغه نورې حصې هغه کافرانو ته شي پاتې. د هغې بیان الله تعالی کوي چې تاسو له دا جنت ما په څه باندې درکړو. بار بار تاسو دا مسله بیانېږي چې داخلېدل جنت تا په فضل د الله تعالی دي، او بیا آپه رسېدي درجات هغه د اعمالو سره تعلق ساتي. روسیونکي نه دومره درجه الله ورکوي، روژونی سے دمرہ درجہ اللہ اور کئی، ذکروں کی دمرہ درجہ اللہ اور کئی، حقف در سری اعمال باندھی دی داغی بیان اللہ تعالیٰ کئی زیادہ جنت دن یہ بیان کئی کہ میرے کو ڈیری زیادتی دی خطا سے خونہ ٹولے خوڑے سے نئے اخلاص کو لے سے دانہ دا چکنی جنتی ودا ٹولے نئے اخلاصی کی ناغی میرے کی کمی نرازی سے ہر سمرہ چی دیو خوڑے حقی پزائی بنور ہی لگی داغی نبا ڈیری ہی لگی حقا کمی گینا اور چی کم شیتا برا ورطا مرغی بروانے حدیث کے راضی دی جنتی و خواہش پیدائشی آغا مرغے بے مکھ ترا لگی یا رب ریتا مرغے بھئی یہ سم رستا خواہش کیا بتے نوکری ابا لالشی اپنا کمے مامی نشتا اور نہ پائے کہ ختم دلشتا دی جنت ہے سے نہ ختمی گی نہ پائے کہ کمے راضی دا ہر سشتا خدا دی چارے پار دی دا دا آغا سلی دا پار دی چی ایمان روڑی دی او دا عمال والا زندگی اختیار کری دی او دا اللہ دا مخالفت نہ دشمنوں نے زان بچ کری بیا گدی مقابل کم کسان دی چې کوم کسانو دنیا کې ایمان نه وروړي نه اعمال صحیح هغه سره بس کیږي دا غي بیان هم الله تعالی کوي چې دوی به دوزخ ته ځي او دا دوزخ څنګه ځای دی چې دوی ډیر زیات تنگ شنه دوی به دوزخ کې سم مطالبه کوي او د څه شي سوال به کوي چا ته به وایي وره مرګ خپل تشته دی نه دنیا کې خو سخت تراله سړې مړ شي بس خبره خلاص شو دوزخ کې خو مرګ شته دی نه چې دا غریبانان کمی چغې وایي اول به د دوی فریاد اورېدې نه شي په سوونه زرګونو کلونه به تیر شي سوک پورتا خواگم نگدی منگاو تازو خو کدلتا یا مطالبه وی یرا دا منگا مطالبه بانده دا چا خواگو نگرو داو کو آغاو کو گیلا خوگی دای با سنگا گیلاو کی او سوک دے چی دا دای فریاد بانتا ووری سی باول خو با دا دای خبر نشی ہو رے دے او بیا چی دا دای خبر خسو آیا تاسو بیا بور سر جواب سنگا ور کی گی دیر سخت جواب بدا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نئی دے کسانو تا کہ کرش ہے پدی جہنم کی براتا ہے ما سر خبر مکوائے تاسو زمان نرمی پوڑے نرمی نرمی نشتا کموالے پا عذاب کی نشتا یو حالت پر بل نسختی بل حالت پر بل نسختی ما تاز پا مخ کیو حدیث پیلو چدا جہنمیان دا دوزخ پمیس کے تنگ شی ویسے کم داروغا دا جہنم دے آگئی ملائکو تا بوئی اگا افسران تا دا دیر شی دی گوری یوا دی نلس میں دی یرا من خود کناری تا بوز ہے نو تا سمائے روایتو کی راضی کی دی کناری تا بوز نو پائی کی بھائی یو لڑنی زان لکویان دی بارکونا گنتا دی بارکونا پیجا نائی کرن ہر زان زان لبارکونا دی کویان دی پا دی کنارو کی نو چې یو ټک ولا ورکی کنه نو زر کاله بعد هغې زهرو دومره تیز سوی وي چې د جهنم هغه اور به دی بیا د هغې سوی به نه محسوسوي اله شا به مونږه مسته ورسوه اله تاو که هېڅ چرته د کافر خیر نشته د هغې بیان الله تعالی کوي د حضور صلی الله علیه وسلم خلاف مکه کې تاسو ته خپله مسله معلومه ده دارالندوه کې به څه کېدل د نبی علیه السلام خلاف ای به کم تدبیرونه کول چا به یې مړی کوي چا به یې د دې وطن نه وشړی چا به یې قید یې کوي چا بس دی چا پوی دا ټول را جمع شي چې په یو ځل ته حمله وکړو دای په بیا چا چا سره جګړه کوي دښمنی بکای او بدله بر چا چا ناخلی کون بها په ټوله تقسیم کو خلاص په شداغه بیان الله تعالی کوي چې تاسو زما د حبیب خلاف ته منسوبي جوړ کړی دا ټوله ناکام دي تاسو کومه منسوبي جوړوي دي کویانو ته خپل پرېږدي حضور صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام الله تعالی دلته راوڅدل مدینه منوره تراله او بیا د کافرانو صحالته چې کله مکه فتح شو هر یو کافر سره دا فکر و چې پیغمبر او صحابه سره کوم سختۍ کوي چې نن موږ سره سکیږي لیکن د پیغمبر علیه السلام د طرف نه आवाज کیږي لا تصریب علیکم اليوم بالکل نه هیڅ چاته سنوا تاسو څه کړی نه کړی مودي بس دا خبره ده دا خبره ده یو څو هغه ځان نبی ان شاء الله مخکې چې کله دغه سوره دغه مسله شروع شي بڑا پاره کې بیا باندې هغه تفصیل سره بیانېږي چې نبی علیه السلام څه شرطونه لګولي کوم کوم کسانو ته معافي شي وه دا غي بیان الله تعالی کوي افضل قدرتونه بیان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا عبادی اے زما بندگانو لا خوف علیکم نشتره سیرا علیکم پتاسو باندے الیوم ننرز حسیر نشتا ولا انتم تحزنون او نبتاسو غمجن شے نسیرشتا نغمشتا بغم او سے ساسو مزیدی ساسو میں چکل داؤوی لشنو دا کافرانو تمہم پیدا شوا کہ بندگان کو منگو میو کنا جواب راغه الذين امنوا دا بندگان دا الله تعالی چورته دا आवाज کړه دا کسان دي امنو به آیاتنا چې غي ایمان اورې پاتون زمون وکانو مسلمین او دوی تابعدار دوی تابعدارو منن کو زندگی صحیح ته راکړه مسلم معنی چې تمام احکام په ځای ځای باندې وروړي आवाज به شي دوی ته ادخل الجنه داخل شه تاسو جنت ته جنت ته داخل شه انتم تاسو ازواجکم او بیان تاسو تاسو جنت تلاش ہے او تاسو مرګری دی جنت تلاش دی اواز دانه دي چې او سره خپل مرګری کوم ځان سره وږي کا او جنت تلاش دی اته کو خوشالي نه کنه نو تحضرون تاسو به عزت کولې شي په جنت کې په تاسو سره تو کرمون بیت تحف قسمه قسم تحفه به الله تعالی تاسو لدر کوي دا معنا تر چې دا تحفه به ځان الله تر طرف نه شروع شي ملائکه مرازی او خادمان مرازی یا خلو مزید دي تو طواف علیهم ګرځول به شي په دی باندې به صحافن قاسمین زہبین یعنی جامونا دسرو زرو سب دسرو زرو لوخی دی پائی کی باق کس ماکی سم خوراکونا و شرابونا پیو گبینان سیبی و شیبی بستنا سے دا دیرا روان دی تا سمخ کی ماویلو کہ وی سبحان اللہ علت بٹلائی ملینی چی رنگو کچھ سکرہ شی رنگ میں نیشتا پچھ سبحان اللہ شا نو گورے ورطا چی دا سی ازار دا ساٹ ازار غلاما جی اری اولاد کے بسیزو نہیں راشا و اقوابینا اور دارنگی گلہ سنا اقواب ہوئی آپ کورے تھا آپ کورے ہاں کا گول لوکی تو ہوئی کہ داغی دستہ نہیں لیکن گلاس میں درتا ہوئی تھا نا اصل کہ آپ کورا دا سرایا نہیں سرایا نے گول گھنٹے کی کمی جوڑ کی کجو بنا منفی کی نہیں کرنا داغا اقواب میں مراد دلتا گلا سنا والا سیبا گلا سنا بگی اور دی طرف تو جامون اور کاسے اور قسمہ کے سمجھو تھی بھی سنے چی تاں سیدا سلوری گلا سنا بگی نا سلور میں دور انتا سکے وفیہا اویو پدی جنتن کے ماہا غسیزنا تشتہیہ الانفسو چه غواړی نفس نه دچا د دې جنتیانو د جنتی نفس څه شی غواړی هغه شی غواړی چې سړی وي چې نسوار دي مسوار دي نخانه نسوار مسوار دي نه دې سيزونو ته مولانا اشرف علي تامي رحمت الله عليه نور مفسرین لیکلي دي چې دې ته بل سړی اشتها نه کیږي کوم شی چې د جنت سره مناسب نه دی هغه ته به اشتها نه کیږي ابل دې یو ځای کې تماشا کوله کنه دا نسوار د خپل نه وګرځي نه سپلې دا څه خیر وي چې دا ګوته هیڅ پورې ومکله سپلې دي یو سات خو نه خندل چې دا دومره بیکار شی دی بیا سپلې لوري یره وګور دا څه کړ کنه بیا دا څه څه ده دا دې دې تیرا پورې نو ما نه یو سات خنداراله چې ګور یا مسلمان دا الله باندې چې دا دومره ناکار شی دی نو ولې پدې خپل کې اچي غرض نه دارې کڅو دا وایي چې زه سیګرټ کوم زه چرس کوم زه دا سم داسې نه تشتم نه او ندی ته ګورې چې اشتهار دي خپ پام کو وتلذل عین اور دارنګ پای کیسه شه دې آرام اور راحت چا دې د سترګو له تلذل عین سترګ آرام اور راحت دې سترګې بده سړي یخې وي سترګې به مړی وي هر شی به وي وانتم فیها خالدون او تاسو به پدې کې همیشه اصل شی دارې ها اصل شی دارې تاسو حدیث مخکې بیان شوی چې کله د مرګ د دوزخ او د جنت میس کې الله راولي کنه د ګډ په شکل کې جنتیانو ته وایي چې جنتیانو دا سری دا خو دې مرګ دې دوزخیان ته وایي چې دا سری دا خو مرګ دې څه به چې دا کله حلال شي اعلان شي چې بس اوس مرګ دې نه رسته دې نه جنتیان به ډېر زیات خوشاله شي او دوزخیانو دا غي غړو شي غي غړو شي کا ته دې تمام نعمتونو او چت نعمتداري چې پکې همیشه پروت دلته سورج راحت زندگی نه بیا هم سړي سره فکر کوي کنه جی همیشه وتلک الجنه دا جنت التي اورثتموها هغه جنت چې درکړې شوی دی تاسو ته بما کنتم تعملون په سبب دا هغه اعمال چې تاسو کول ایمان هم راوړو اعمال مو کړو اورثتموها تاسو ته ما د دې هغه بله معنا هم وکړه چې د هر یو انسان جنت دوزخ کې جدا جدا ځایونه دي نه دته د دوزخ کې هغه راسته ملاو شه دا معنا نه ښه خو دا لفظي ترجمه به کوئ درکړې شوی دی تاسو را جنت هغه اعمال دوه جنې چې تاسو کول لکن ستاسو لپاره تھی ہاں پتی جنتن کے فاکہتن میوی کثیرتن دیر زیاتی بھئی خواہ خو منہا تاکلون بعد بتاسو ردین افرائی دانت چکنی ٹولی بخرائی پیچاپ لار بے اخلاسی کی ولا ینزع رجل من الجنت من سمرها الا نبت مکانها مثلها حدیث شریف کے راضی چکم جنتی تدین یومی اول چکی حق قدر ببلا غصر لگی دیگی سنگ بے اخلاسی کی از اخلاسی جے نرے خواہ بس خدا نرے چطو ایسا با ٹولی فر سمرا سڑے پڑے شاہ خود اخلاقی شے نہ ان داخ و مسئلہ دی شاہ دی جنتیان ہوا سمرا اکرام عزت اللہ تعالی دی جنتیان کو ایک دیر زیادہ عزت کی کنا سیوا کہ کم سڑی دنیا کی دا اللہ تعالی دا منشا مطابق زندگی تی رکڑی یاد اس ساتھ قبر کے داغ عزت تے اور محشر کے داغ عزت تے اور جنت کو لا پیدا پی رہی لیکن اس کسان چی غد اللہ تعالی مخالفین و نافرمان دی اگئی سر سے گئی ان المجرمین پتا کی سر مجرمان مراد کنا کافران دی مجرم نہ مراد گرے عام گنہگار نہ دے زکہ تاس تا محفوظ دا مسئلہ بیان کرے دا کہ ہر سمرے یو گناہ دے انسان نشیوی او دزان سر ایمان یوڑلو ناول خوبا اللہ تعالی دا تماسیو کی او قبل فرض دے مستحق دے دغنو رحم درخواست قبول نشو نبیا بستاغی مطابق سزا اخری جنت تا برازی خزم دا آتی جرہ دا مومن سڑے کہ ہر سمرہ مجرم دے خو ہمیشہ را پارا با فدوزخ کے پاتی کی جینا ہمیشہ را پارا حتی چھ قاتل نہ دے تا سماسوز علیوی لی دا اللہ پا علم کی را خودے با ہم جاو واپس راضی خواہ ہمیشہ را پارا با دینی آن زمان خلاف دو موتزلوی و نظری را بازی خلق دی اگر زان لگی نو مجرم نا مراد دلتا کافران دی ان المجرمین پتا کی ذرا کافران تھی عذاب جہنم پا عذاب دا دوزخ کی خالدون ہمیشہ بھئی دا خلود قرینہ دا دی خبر دا دلیل شکر مراد دا مجرم نتا انہم نبشی دا فکول عذاب دا دینا نبشی کمول عذاب دینا بالکل عذاب کمی نشتا وهم فیه مبلسون او دا خلق باپا دا عذاب کے مبلسون نا امیدئی دا کسان بنا امیدئی جی بالکل دا دفع اڑو امید بینی چکنی دا عذاب بزمون نلگشی مومن سڑے بنا امیدئی تاستا مسئلہ معلومہ دا کہ جنتی دا چیزی مومن دو زخ کی آواز باو کی جو جنتی کستان سکی دوشی خزمار پارو کا سفارشون بشروشی دا اللہ تبارک و تعالی رحم بشروشی ملائکی با منڈے ہوئی انبیاء با منڈے ہوئی نور بوئی سید اگا بوئی جی